Федор Валер, добрый день. Привитание. Добрый день. Шановные сябры, привитание. Рады витать вас на новом выпуску литературных гуторок «Контекст». Сегодняшний гость у нашей студии – Валер Дубовский. С вами працуете Анатолий Ващенко. Всеволод Стебураков. Валер Дубовский – поэт, журналист, фотограф, выдавец. Нарадился у 1948 годе на Шкловщине. У 80-е працавал у «Минской правде» и с 1989-го на посаде директора выдавецтва «Беларусь». Заснавальник, кіраўнік, галоўны рэдактар выдавецтва і друкарні «Юніпак». Аўтар кніг паэзіі «На пачатку маўчання», «Родавыя аскепкі неба», «Тут самасць», «Чоў», «А» і іншых. Жыве ў Мінску. Спадар Валера, вы доўгі час выдавалі іншых. Працуючы ў выдавецтве «Беларусь», вас многія ведаюць менавіта як чалавека, які ўзначальваў гэтае, ну, без перабольшвання, сур'ёзнае айчыннае выдавецтва. Але калі вы з працы над кнігамі іншых аўтараў задумаліся над працай над сваёй кнігай, калі вось гэты адбыўся покліч, што гэтаму спрыяла? Былі нейкія сустрэчы, нейкае ўнутранае пакліканне? Там, калі прыйшоў гэты час? Гэтае пакліканне прыйшло яшчэ ў дзяцінстве, таму што адны з першых настольных кніжак у мяне былі «Міхасёвы прыгоды», вядомага ўсім аўтара, спадара Якуба нашага. І, як не дзіўна, адно з першых выданняў у Савецкім Саюзе Івана Буніна мне за трэці клас за выдатную паспяховую, так сказаць, вучобу падпісалі ад імя кіраўніцтва школы. І я, як моладзь сёння кажа, балдзеў ад антонаўскіх яблык, таму што яны ў нашым садзе, мы з бацькамі іх садзілі і збіралі гэтыя яблыкі. І я, гледзячы на неба, чытаў вершы, як самалёты лёталі, мой хлопчык, вы ведаеце, мой лётчык, вазьмі мяне ў палёт з сабой. Але ў нас была ручаінка маленькая, яна мне, таму што ў ёй плаваць нават летам перасахала, па калена нават не было, заставаліся адні такія лужыны, мы шчупакоў там лавілі, і там гракі хадзілі. І я напісаў, я забыў гэты верш, але адзін радок недзе прыблізна я памятаю. А там ли нашы ракі, пасуцца чорныя гракі. От нешта такое. Ну і не была, гракі, хорошая рыфма. Ну, а тады я, канешне, у школе пачаў папісваць, дасылаў, была такая перадача на беларускім радыё, «Рамантыкі» называлася. І нават колькі разоў там адзначалі мяне і Янішчыц разам, дарэчы. Мы тады з ёй сустрэліся у БДУ на першым курсе філфаку. Вельмі былі ў добрых адносінах. Гэта Іра Азанова Лесь, той самы. Той самы трэці беларускі, пра які мы ўжо і ў нашай так, перадачы. Так. То есть, атрымліваецца, я прапрашаю, што кнігі, уласныя кнігі з'явіліся досыць позна, калі вы былі ўжо ў сталым веку, паважаным чалавекам. Ну, але вот гэты самы, скажам, пачатак, покліч быў, ну, літаральна ад школьных лаў. Літаральна. Так? Я нават... Так, а што за гісторыя? Я, па-моему, калі не памыляюся, я гучу гэта для нашых гасцей, ведаю, што вы паступілі на філфак БДУ, потым схадзілі ў войска, але б вярнуліся на журфак. Справа ў тым, што я вельмі паважаў філалогію так. І настаўніцкае жыццё. Але войска вас ад філалогіі? Не, але мне быў адзін філфак, і журналістыка была адным з аддзяленняў. На факультэце. Як я паступаў, не бралі без стажа, а стажа ў мяне не было. І хлопцы ў чарзе, калі я здаваў дакументы, сказалі студэнты, ты якая розніца, паступай на філфак, а там перавядзешся. Ага, то есть у вас ад пачатку была задумка журналістам быць? Так, і я на філолога спачатку два гады вучыўся, мне абяцалі перавесці. Але пасля цэліны ў 77-м годзе, зрабілі факультэт асобны, кіраўніцтва змянілася, мне сказалі, от гады тры адвучыся, тады паглядзім. Я быў малады камсамолец, такі рубака, я псіханул, шчыра кажучы, перастаў хадзіць на заняткі, пайшоў у ваенкамат і сказаў, я іду ў войска. І вырашыў, што я паступлю на нова. Я так і зрабіў. І ўже, і потым ужо працягнулі навучанне. Здаў экзамен, дарэчы, як не смешна, я раптам недавно успомню, я ж сачыненне гэта пісаў у вершах. Атрымаў 5 балаў, паколькі школу з медалём закончыў, мяне больш нічога здаваць не трэба было. Я не помню сёння ні тэмы, ні што. Нават цікава самому, але гэта ўжо так даўно было. Ну, безумоўна, безумоўна. Карацей, пачаўшы з філфака, вы перайшлі на журналістыку і яе ўжо паспяхова скончылі і выйшлі журналістам. Так, справа ў тым, што пасля войска я ажаніўся са сваёй каханай дзяўчынай, якая 2 гады мяне чакала, і 2 гады мы кожны дзень пісалі пісьмы. Так вось, я вучыўся на завочным. Я сустрэўся з паэтам Рагорам Сімашкевічам, навуковец і выкладчык. Дарэчы, ён на завочным выкладаў. А як я вучыўся на стацыянары, то ён быў старэйшы за мяне студэнт. І мы смяяліся над гэтым. Вось так узнікалі паэты да таго, як. Больш таго, Рагор Сімашкевіч ўжо даведаўся, што ў мяне гэта былі патугі. І ён сказаў, так а чаму ты не друкуеш? І я зрабіў падборку. Тэксты на кшталт, як тады Разанаў рабіў. Бо я любіў Розанова, гэта рускі вядомы літаратар Васіль. І Разанова я вельмі паважаў, які пайшоў не па сваёй прыхаці, а я ў войска таксама не па сваёй прыхаці. Таму вот гэта асяроддзе і Янішчыц, гэта прыяцелька такая была, якая ўжо паэткай была. Я чаму не ішоў у паэзію да гэтага, я зараз скажу пра літаратару. Таму што жыццё было складанае ў матэрыяльным сэнсе. З 14 гадоў я без бацькі і старэйшую сям'і з 4 дзяцей. І таму я не ведаў, што такое проста быць літаратарам. Нешта ўнутры тлела, але я не ішоў, гэта наўмысна. Трэба было карміць сям'ю. Карацей кажучы, усюды, дзе я ў 70-м годзе пачаў працу ў Дняпроўскай праўдзе, усюды, дзе я рабіў у раёнках, я чамусьці вёў літаратурныя старонкі. Ну, душа ўцягнула душа, відаць, канешне, да гэтага дзела. Канешне, само сабой. Як у Вашмянах я рабіў пасля заканчэння ўніверсітэта, я таксама вёў старонку літаратурную, і я сустракаў, напрыклад, вядомага ўсім Максіма Танка, Скурко, Ніла Гілевіча, якія прыехалі, дні літаратуры праводзіліся ва ўсіх раёнах рэгулярна, і яны ж туды прыязджалі. Таксама былі штуршкі. Я з імі па тыдню праводзіў, вазіў іх, здымаў і гэтак далей. Ну, а тады вот гэта ўсё складвалася. Як... У знаёмствы такія, у сяброўствы? З дзядзькам Рагорам як пасябравалі, то ў 2003 годзе ён прымусова мяне штурхнуў у паэзію. Ён, гаварылі мы вельмі шмат, пра літаратуру таксама. Я ж не літаратар, таму у мяне з ім адносілі былі не літаратурныя. Пра літаратуру гаварылі, але былі адносіны не літаратурныя. І ён раптам запытаў, а вы раптам не пішаце самі? Я расказаў вот усё гэта, што вам расказаў. І ён кажа, не. І ён для мяне адкрыў паняцце, такую катэгорыю, як ён сказаў, самасць. Калі Бог даў, кажа, грэх, гэтым не займацца. І вось так пачалося. Супер. Але вось цікава, што вы з Верлібра як бы пачалі яшчэ ў студэнцтве, і далей вы яму ўжо не здрачвалі фактычна. Вось гэта такі цікавы момант, не паддаліся ўплыву Рыгора Івановича і не пачалі рыфмаваць. Гаспадар Валер, давайте трошкі вернемся да гаворкі пра, з чаго мы пачыналі, ваша дырэктарства ў выдавецтве «Беларусь». Вось мы чулі, што ці не першая кніга, якую вы выдалі, была «Біблія». Яшчэ ў канцы 80-х гадоў. Ці праўда гэта? 91-й, ну, па памяці. Але гэта яшчэ, да, безумоўна, развалу СССР. Распавядзіце, вось, што, хто быў аўтарам гэтай як бы ідэі? Ну, і наколькі складана гэта было наогул рэалізаваць? Па роду сваёй дзейнасці я ж быў у выбраных партыйных органах, у раёнах і дэпутатам быў. Я займаўся, акрамя ўсяго, кожны тыдзень мы чыталі для народа лекцыі розныя. У тым ліку я займаўся і атэістычнай прапагандай. І мяне замуліла тое, што я займаюся гэтым доўга, а я ў руках не трымаў Біблію, а яна была практычна забаронена. Ну, і няма дзе было. Прапаганда пра тое, чаго не ведаеш фактычна. Ну, гэта была хлусня. Як я стаў дырэктарам, я сабе гэта пытанне паўтарыў, пазваў хлопцаў сваіх рэдактараў і кажу, у нас што, няма спецыялістаў, якія нармальны уступ зробіць да Біблії. Круглоў, такі спецыяліст, напісаў. Правда, у канцы, ў апошнім абзацы, недзе мы мазком упамянулі Карла Маркса, але гэта ўсё, што было, ну, фактично потребным для того, как да, и накладом 33 тысячи особников мы выпустили Библию, белорусского перекладу не было. Мы взяли каноничный текст российского выдания 19-го года. Ну, на церковно-славянской? Так, не, она, ну, адаптованная трошки. На русской мове, але, ну, вы ведаете, у яким варианте. Мы выдали. Как ни верхи не побачили бы, это был еще Советский Союз, и ЦК партии еще был, який так само проходил. То мы зробили эту книжку у Молодечинской друкарни, где директором на той час стал как раз после працы секретаром райкома директор, и мы с ним выдали эту книжку. Разлетелася она 33 тысячи особников за 2-3 дня. Это по Менску, умовно, так? По Беларуси? Не только. В Беларуси была, но не по Советскому Союзу, а по Беларуси? Ну, по... У Советский Союз, у Москву так само так брали. Бо у нас уже была своя крама, выдавец Беларусь. Мы выкупили краму, и мы могли... З'явилось такое понятие, категория, как домовные кошти, цены. И мы заявку зробили не про Белкнигу, а про свою краму. И по договорным кошти, по ценах договорных, мы продали. Разы у три, чем она, звичайно, была по державному простому варианте. Вот с подарством мы ведаем, кто у нас Карина початку 90-х годов. Пусть он тут сидит. Ну, таких выданий мы сделали не одно. Мы наших историков открывали, яких был и не выдавали. После был и катехизис Будного уже. Катехизис – это уже выдавецтво Юнипак, потому что мне потребовалось неяк звернуться, и оказывается, у нашей национальной библиотеки только микрофильм у кепским вельми стане, які читают по абзацу про глупо особные науковцы, коли треба некую цитатку дать, ну, как выглядать пристойно. Мы взяли, скопировались с людьми зацікавленными, выдавали мы это за кошт выдавецтва. Ну, мы говорим, сябры, зараз про тое, что вышла у початку 90-х книга «Катехизис Симона Будного», вось у тым варианте, які уже читаем для сучасного человека, а не только для специалистов у архиве. И легко побачить тем, кто каже про белорусскую мову разные глупства, колейно возникло, что, бо мы выдали слева, кратенько, на одном боку той мовы, правда, фонетика и написание сегодняшними литерами, а на другой сторонце той мовы, и фактично бачно, вот она, живая белорусская мова. Цудовно. Я эту книжку маю дома у коллекции, ведаю, про что идет гутарка. Это вельми хороший протяг, вось тому, про что вы с Анатолием казали. Я хочу узгадать одну историю, знутки, я уже не скажу докладно, где, откуль она усплыла, але, ну, видать, что за слово у нашего гостя, что был некий жартовный верш про пиво, где вы выступили у якости автора, и это был некий рекламный плакат, да, хиба что, с ведомым белорусским мастаком Павлом Татарниковым, вы рекламовали, что, где, коли, что за верш был, что за пивная история с поэзией? Я его на память не расскажу, ну, короче, про... я не подумал, не взял его. Але про что это? У Приорбанку возникла такая нагода, и он запросил всех амбассадоров, которые в Беларуси работают, так, и робили дегустацию белорусских гатунку пива. Так. И каже, и я могу за любые гроши купить все, что треба, а некой цікавостки не хапая. Два дня заставалося. Я позвонил папу, Павлу, Пашу, як я его, молодому тогда, починаючому мастаку. Я его веду, бо он робил тому ж Приорбанку справоздачу, якая стала лепшим выданием года. До речи, в этом керунку мы были пионерами, выдавецтво Юнипак. И он сделал плакат. Я рассказал, что повинно быть. Конь на коне шляхтич с кубком. Так. Конь на дыбки устал. Ага. И там это верш. Я его не вспомнил. Кратей, кажется, он каже, брали перш за все эту речь, потому что, ну, узровень Паши Татарникова и прикольный верш такий, нормальный, это одна из первых, даже уже официальных публикаций. Вось я про это. Правда, что... псевдоним там был Ян Старожовский, бо улица Старожовская, а по бабуле по моей я Стражевич. Ну, так это амаль такі сямейны, амаль сямейны псевданім. Тут я абыграю. Піўны псевданім. Ну, цікава. Так. Это вельмі цікавая гісторія. Дарэчы, вось, шаноныя сябры, наш госць, як мы заявлялі гэта ў біяграфіі, не толькі выдавец, не толькі паэт, але і фатограф. Мы ведаем, што многія вашыя работы, прынамсі, кнігі вашыя, яны як бы з'яўляюцца альбомамі, ілюстраванымі вашымі ж здымкамі. Так, але і шмат выданняў чыста фатаграфічных. Чыста фатаграфічных, так. Я чыста фатаграфічных, у выдавецтве фактычна я ўсё рабіў здымкі. Я сябе не пазіцыяніраваў, бо гэта была праца і ад душы, бо я здымаю недзе 62 года. Пачынаў сменай рабіць гэта і ўсе прайшоў гэта. То есть гэта яшчэ да журфакаў, да ўсяго вы прыйшлі да фатаграфіі проста як аматар. Я так? І маляваў з 5 год. Сцен газеты, бацька выкладчык, настаўнік і мама ў школе. Ён пабачыў, што я намаляваў добра сказкі, шкатулачку на дне куферачак маленькі, мора і рыбка залатая пала. Ён кажу, о, сцен газету малюеш. І я ў шарстах і ва ўсім гэтым пачаў разбірацца яшчэ да школы. І тады ўсё жыццё, дзе я не рабіў, выпускаў сцен газеты. Ну і фотаздымак прайшоў, фатаграфія так, прайшла так, з вамі праз жыццё. Так. Быў вельмі цікавы праект, сябры, магчыма, нехта з вас ведае, магчыма, нехта пачуе ўпершыню. Гэта ўжо прайшло тут добрых 10 гадоў, так? Рабіўся праект да юбілея Саюза пісьменнікаў, да 80-годдзя. Роўна 10 гадоў назад. У якім многія з беларускіх вядомых аўтараў, ну і маладых, і масцітых вельмі, паўсталі ў якасці казачных персанажаў, да, ці, больш правильна скажам, персанажаў міфалогіі беларускай. Гэта таксама ваша задума, і вы былі і фатографам, і, як прынята сказаць, і прамоўтарам, і аўтарам ідэі. І грошы на гэта таксама асноўныя, это былі выдавецтва «Юніпак». Вы памятаеце, што ўгаворвалі, напрыклад, Ніла Гілевіча? І ён не пагадзіўся. Я спецыяльна схадзіў да яго з візітам, бо я ў яго лёгка ў хату хадзіў. Чаму? Таму што от там яшчэ на Шмяншчыне мы пазнаёміліся. І ён мне сказаў, пішыце вершы. А як я ўзначальваў таварыства кнігалюбаў, было такога, не блогераў, а кнігалюбаў, рэспубліканская, то мы падалі ідзею, закінулі, а чаму ён не народны? І ён атрымаў народнага. І святкавалі мы гэтую падзею ў яго хаце, там усе былі пісьменнікі, вот як я з пісьменнікамі. Вось так усё жыццё неяк атрымлівалася. Вось так вот гэта і было. А можа, якія ўзгадваюцца... Ён не пагадзіўся, ён сказаў, паэт павінен быць маладым. А як выйшло выданне, ён сказаў, дармая, не пагадзіўся. Паслухайце, ну у вас там атрымаліся, калі ў нас будзе магчымасць, мы зробім ілюстрацыі для гэтай нашай часткі гутаркі. Былі вельмі сімпатычныя Владзімір Арлоў, вельмі класны Рыгор Іванавіч Барадулін. Анатоль Верцінскі, які ідзе, як жыцень, ідзе ў вялікім такім полі, да, жнівінскім. З кім працавалася лёгка? Хто быў такой зоркай? Каго любіла камера? З кім было лёгка? А з кім мучыліся? Каго прасілі 10 разоў прысесці? Не мучыўся ні з кім. Хутчэй за ўсё я іх мучыў. Праўда? Патрабавальны былі? Вопыт здымак 62 года, а гэта рабілі ў 2013, уявіце. А здымаў я ўсё жыццё нават па некалькі плёнак у дзень забіваў. Карацей кажучы, было цікава, а не складана. Хто лепшы быў? Хто атрымаўся лепш за ўсіх у тым календары, на вашу думку? Ой, атрымаліся, на маю думку, яны ўсе. Цікава, таму што гэта кампанавалася так. Напрыклад, Барадулін. Мене ўсе пыталі, а як ты ката, дзядзька Рыгор, ён быў рысік, а дзядзька Рыгор яго называў уся рысік. Таму што ён хадзіў па хаце і гадзіў усюды. Прабачце, гэта жыццё. А я вырас, як адзін чалавек казаў, сярод раслін і жывёл. Я ведаў, што такое жывёл. У мяне быў гарлач з Карэльчыны, дзе быў рэдактарам. Так. І ён захоўваў пахі ўсё, што ў ім было, а зроблена яму дзясяткі гадоў, аўтэнтычны. І я ведаў, што калі паставіць яго ў апошні момант на стол, прыйдзе кот абнюхаць. І я ўсё адзняў дублі, ўсё падрыхтаваў і гэтак далей, што трэба з тэхнічнага боку. І тады я паставіў гэты гарлач. Уся рысік, хвост трубой з падваконня на стол і пачаў хадзіць. І астатняя справа тэхнікі. Яшчэ было цікава тое, што было па-за кадрам. Дзядзька Рыгор, ну, ён вельмі цудоўна пісаў пра жанчын. Ён і любіў жанчын да апошняга. І макіяж наводзіла адна вядомая дзяўчына. І я бачыў, як яна дакраналася да яго, і як ён ёй рабіў камплімент, у мяне ёсць гэты кадр. Я выступку зраблю пра гэтых асоб. І гэта вельмі цікава. Ну і многае цікава, дзядзька. А былі дарэчы, пробы, якія не ўвайшлі. Я маю на ўвазе, вы адзнялі на 12 месяцаў 12 пісьменнікаў беларускіх, а былі запасныя варыянты, напрыклад? Безумоўна. Да, спрабавалі. Куча. І потым ужо выбіралі лепшае. Не крыўдзіліся, ніхто не пісаў пасля. Спадар Валер, дзе ж вот я? Не, ну, адна крытычная заўвага была зроблена некім журналістам. Я зразумеў, што, ну, не падрыхтаваным. Што ў некаторых здымках бачна тэхналогія мастацкай рэдактуры. А я спецыяльна, напрыклад, дзяўчына ў выдавецтве робіць... Аксана Спрынчан. Аксана Спрынчан. Русалка яна была? Не, русалкай была Хадарэнка. Хадарэнка была русалка, а Аксана была аберагальніцай... Так, яна, мы знімалі гэта ў... Дзе мы знімалі? У Лошыцы. Там узгорак, маладая, трэба рух. У яе валасы прыгожыя. Яны ўсе вельмі прыгожыя. Я ведаю, што прыгажосць чалавека ў яго натуры, а не ў вонкавых нейкіх дадзеных. І я яе мучыў больш за ўсё, бо на гэты прыгорак з прыгорка злятала разоў 50. І спаймалі, і трэба, каб былі другарадныя рэчы, лес там, елкі, таполі, ліпы, каб яны не прыцягвалі ўвагу. Таму мы іх размылі і апрацавалі. Гэта правільна, бо гэта ўжо творчасць. Гэта не проста фатаграфія. Ну, зразумела, гэта не рэпартаж, да, не рэпартаж. І дубляў пра гэтых усіх сааўтараў нашых, ну, у мяне шмат. Архіў захоўваецца. То есть это, безумоўна. У мяне больш за мільён фотаздымкаў захоўваецца толькі на дысках, на жорсткіх носьбітах інфармацыі. Ну, але вернемся да творчасці, да пісьменства. У нас на стале, тут, сябры, ёсць кніжачка, якую мы ўзгадывалі. Гэта першая. Да, вельмі густоўная, вельмі прыгожая кніжка, якая называецца «На пачатку маўчання». Мы пра яе казалі, гэта першая кніга, якую аўтар ўжо вось у сталым веку наважыўся напісаць. Менавіта, як вы сказалі, калі Барадулін адправіў, што называецца, сур'ёзна даў пуцёўку ў жыццё, прычым не то, што пуцёўку, а катэгарычна загадаў ісці ў літаратуру. Фактычна так было. Вось, гэтая кніжачка адметная якраз тым, што тут ёсць і на першай старонцы, ці нават, скажам, як гэта правільна гаворыць, на клапане, да, ёсць Рыгора Барадуліна верш, і гэтую кнігу сёння мы, можа быць, пачуем за яе. Не, гэта не верш, гэта уступ. Уступ вершаваны. Ну, міні-рэцэнзія. Міні-рэцэнзія, да. І сёння мы з гэтай кнігі пачуем магчыма вершы. Так я да чаго? Што далей як пісалася? Вось было на пачатку маўчання. Як развівалася далей? Ці пісалася лёгка? Ці адкрылася гэтае дыханне паэтычнае? Адкрылася. Безумоўна, увогуле я не ведаю, што такое мучыцца над вершам, над рыфмамі, таму што сапраўды я начытаўся, як творы ўзнікаюць у галаве. І так, дзядзька Рыгор тое самае казаў. Яны, фактычна, мне трэба час толькі запісаць яго. Фактычна, і рэдактуры пасля не бывае. Але, безумоўна, ён нараджаецца з думак і з нейкай... Ну, з перажывання ў нейкай. Перагарання нейкай ўнутры нейкіх тэм. А яны кожны дзень у галаве, гэтыя тэмы. І як раптам прастрэліла нейкім словам, ужо прабіла, ты просто я сажусь і запісваю. Таму на першым этапе пару гадоў трэба было просто аднавіць нейкія тэхнічныя, чыста такія пісьменніцкія навыкі. А ў сэнсі тэматыкі я даўно заходжу з таго, што трэба пісаць душой, каб яно ад сэрца ішло, не прыдумляць нейкія неверагоднасці, пісаць тое, што ты бачыш, свае адчуванні, бо гэта самае цікавае. І ў кожнага чытача, калі ўзяў кніжку, нешта падобнае ў жыцці было. Ці падштурхне да такога перажывання. І трэба пісаць сціпла. У мяне па першы часу не было і няма на спецыяльнае літаратурнае сядзенне за сталом. Па-другое, я лічу, што сёння час такі, што вялікія паэмы, яны адышлі. У мяне большасць вершаў гэта 4, 8, 12. І толькі штук 5, можа десяток набяру, дзе там ну, на пару сторонак нешта. Ну вы аддадзены, як Анатоль падкрэслю, верлібру найперш, то есть нерыфмаванай паэзіі. Не, гэта займае, можа, десятую частку. Бо гэта тое, што цягне мяне ад прозы, бо я шмат пісаў прозы, я іх усю спаліў. Як пачула Григора Сімашкевіча, як мы знаёміліся ў двары на Карла Маркса, Караткевічу, ён жаршанскі, а я горшы заканчваў школу, і там магілкі маіх продкаў, і бацька там пахаваны. Ён кажа, спаліў? Гоголь, ты спачатку надрукуй, а тады ўжо палі. Спадар Валер, мы чытаючы вось уводку да гэтай праграмы, згадалі кніжку, якая называецца «А». Я так разумею, што яна яшчэ рыхтуецца да друку, так? Яна падрыхтавана. Падрыхтаваная да друку. Вось распавядзіце, ну, чаму такая назва і вось, што гэта за кніжка? Ну, я узгадаў быў, што жонка моя па пашпарце была спачатку Аліна, ёй вельмі не спадабалася. Тады ў пашпарце стала Алла, таксама не спадабалася. Я яе зваў проста. Алёнка, Алінка. І так вот атрымалася вершы, які я пісаў усё жыццё, пазначаў А і кропка. Гэта падборка, ну, скажам, любоўнай лірыкі з'явілася як вынік. І ёсць вершы, якія напісаны а пасля яе жыцця. Так. То есть это прысвячэнне каханай жанчыне, з якой вы пражылі жыццё, і гэта абсолютно. Кніга, якая была скіраваная калісьці на аднаго чытача, ну а цяпер мы можам яе пачытаць. Зможам пачытаць усе разам. Ну што, ну это цудоўна, я не ведаю, вот што можа быць, што можа зрабіць мужчына паэт лепшага, чым выдаць кніжку такіх вершаў. Будзем чакаць яе, калі яна выйдзе, будзем чытаць, будзем гартаць. Шановныя сябры, з намі сёння быў Валер Дубоўскі, чалавек, які вядомы многім як выдавец, вядомы многім як фатограф і вядомы ў літаратурных колах як паэт, які прыйшоў у літаратуру ў досыць сталым веку, але заявіў пра сябе цудоўнымі кнігамі, вершы з якіх прагучаць напрыканцы нашай гутаркі. Заставайцеся з намі, глядзіце новыя выпускі літаратурных гутарак «Кантэкст». Каханая, ты помніш, як мы на любовной хвале смеялись с грака, а грак смеялся с нас, что мы не так весну спевали. Но в захапки и нос косяк галинки у гнездовья торков басовым граховно, тонко, и он подавал грачисе знак, не перевзыдены спевак был грак. Верш называўся и называется «Ладзіў грак гняздо», присвечены моей жонцы. Заўжды молодая, наталяюся рытмам блюза, подскокваю у рытме польки, кахаю цябе пакольки, без кахання пачуцці і юзам, пераспяваў цябе перапеў, з чаго ж душа галадае, з таго, што я стары пень, а ты заўжды маладая. У той хвіліне, у той хвіліне ты такі сляды адчаю, хоць ты на неба мае кні да ўсёй найвышняй талакі, мо палягчае, у той хвіліне ты такі зямнога жарту, сціскаеш смела кулакі, на твары бога жаўлакі, пагляд упарты, а ў той хвіліне ты такі з нябёсаў рэдзі, пералятаеш раўчукі, сябе ў сумневе ўшчыкні, не сон, пацвердзі, гляджу. У вочы твае глядзець, бачыць марою, гляджу. У вочы дзяцей глядзець, бачыць тут самасць, гляджу. У вочы ўнуку глядзець, бачыць наступнасць. Гляджу у вочы сусвету глядзець, бачыць бясконцасць. Гляджу. Яшчэ пару вершаў каротенькі з гэтай нізкі. Адчуваю тваё адчуванне вечнасці і мяне. Апостраф. У цяперашнім прызнанні маім у каханні адзін нечаканы знак. Апостраф маладзіка. І аніякіх знакаў прыпынку. Тварнасць. Сусветам ёсць я цела ў целе нябесных сіл і сіл зямных. Хоць крыху панікае дых, наўпрось гарэзны дух мацнее. Я твар у твар жыву з сусветам. У чалавечай тварнасці, як ён мне, я яму імпэтны, ён выбачыць, а я пакаюсь.